Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Targı ve terip menşeili ahlak dersimizi bu haftaki konusu, geçen haftaki işlediğimiz konunun zıttı. Geçen hafta hayayı görmüştük. Bu hafta da inşallah nasip olursa hayanın zıttı olan hayasızlığın belki de zirvelerinden olan bir kısım zina ve ona benzer ahlaksızlıklar, edepsizlikler, onlar hakkında gelen tehditler, onlardan sakınanların hakkında gelen övgüler, teşvikler, onlara bakacağız inşallah. Öncelikle bir kavramı düzeltmeye çalışalım. Bizim dilimizde genelde Kur'an-ı Kerim'deki dördüncü sureye Nisa suresi denir. Nisa suresi. Aslı Nisa'dır. Ni'yi çekmeden. Nisa. Arapçada biz dilimize geçen bu ahlaksızlığın ismi zina diye geçer. Ama aslı zinadır. Yani zihni çeker dedi de ananı çeker. Zina. Nisa ve zina. Ne kadar önemli bilmiyorum ama ona dikkat çekmek istedim. Nisa suresi ve zina. İşi. İki tane şey aklıma geldiği için onu söylüyorum. Biz de genelde zina diye Arapça lafzıyla geldiği şekilde onu söylemeye çalışacağız. Kardeşlerim, zina Kur'an'la, sünnetle, icma ile yasaklanmış, ümmetin haramlığına ittifak ettiği büyük bir hayasızlık. Bu büyük hayasızlığı Allah Azze ve Celle öyle çirkin görüyor ki bundan dolayı o büyük işe giden her yolu tıkamış. Her yolu baştan yasaklamış. Buna Seddü Zeriya kaidesi deniyor. Seddü Zeriya yani büyük olan, ciddi olana götüren her yolu yasaklama kaidesi diyoruz. Zinayı Allah Azze ve Celle zina etmeyin diye söylemeden önce zina yaklaşmayınlar. İsra suresi 32. ayet. Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani zinaya götürecek, zinayı kişiyle muhatap edecek her türlü etkene, onu sevk eden, onu kolaylaştıran, ona teşvik eden tüm yolları terk edin. Çünkü bir insan bir yola giderse o yolun sonunda varacağı hedefe ulaşır. Özellikle de bu yol nefisle kat edilen bir yol ise o yolun sonundaki harama mutlaka ulaşır insan. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle zinaya götüren bütün yolları, sebepleri, etkenleri de yasaklamış. Haremlik, selamlık dediğimiz kadın erkek ayrılığını din şeriat yapmış. Erkekle kadının muhatap olması esnasında uyması gereken kaide olan perde gerisinden, örtü gerisinden konuşma, muhatap olmayı getirmiş. Mahrem olan insanların zaruret olmadıkça bir arada bulunmasını yasaklamış. Bir araya gelmelerini yasaklamış. Bir zaruri durumda bir araya geleceklerse birbirlerine karşı konuşmalarında, tavırlarına bir sınır getirmiş. Onu sınırsız bırakmamış. İki mahrem kişiyi, karşı cins iki mahrem kişiyi yalnız kalmasını yasaklamış. Herhangi bir şekilde irtibata geçmelerini yasaklamış. Eskiden yoktu ama günümüzdeki gibi telefonla, internetle ve benzeri irtibat araçlarına dahil bunlarla irtibatı yasaklamış. Gene zinaya götüren yollardan birisi açıklığı yasaklamış. Hem erkek için hem kadın için. Hakeza gene zinaya götüren yollardan birisi kadın cazip yaratılmıştır. Kadını daha cazip hale getirecek şekilde koku sürünerek sokağa çıkmayı yasaklamış. Şu an aklıma gelmeyen bunun gibi zinaya teşvik edici, götürücü her türlü etken, yol yasaklanmış. Çünkü bunun ucunda Allah Azze ve Celle'nin ve yerindeki tüm mahlukatın hayasını kaybetmemiş tüm mahlukatın nefretle karşıladığı, çirkin gördüğü, buğz ettiği büyük bir günah var. Zina. Yani kişinin mahremi olan birisiyle arada nikah bağı olmaksızın birlikte olması. Buna büyük zina deniyor. Küçük zina ise kişinin organlarıyla işlediği, yani gözüyle işlediği, kulağıyla işlediği, diliyle işlediği, eliyle işlediği, ayağıyla işlediği zinadır. O da küçük zinadır. Bu küçük zina da kişiyi büyük zinaya götürür. Bir hadisi işaret edildiği üzere. Allah-u Teala İsra suresindeki bu zinaya yaklaşma yasakladığı ayetinde onun devamında innehu kâne fâhişete ve sâ'e sebîlâ buyuruyor. Çünkü yani zinaya yaklaşmayın. Çünkü bu iş çok büyük bir fuhşiyattır, hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur buyuruyor. Büyük bir hayasızlık ve kötü bir yol. Niye kötü bir yol? Çünkü zina durumunda toplumun temelleri sarsılır. Nesil emniyeti, nesil güvencesi ortadan kalkar. Dolayısıyla da bir dünya mahremiyet çiğnenir, ortaya dayanaksız, kopuk bir nesil olur. Yayılır ki bu çok tehlikeli neticeler ortaya çıkartır. Üzerinde düşünülürse zaten anlaşılır. Hakeza Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 63. ayetten başlıyor. Allah Azze ve Celle Rahman'ın kullarının özelliklerinden bahsediyor. Onlardan birisi 68. ayette bizim konumuzla alakalı. Vellezine yed'une me Allah ilahen ahar ve la yaktulune nefse elleti harramallah illa bil hak ve la yeznun. Allah'ın, Rahman'ın hakiki has kulları Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etmezler. Allah'ın haram kıldığı bir canı hak olmaksızın haksız yere öldürmezler ve onlar asla zina etmezler, zinaya yaklaşmazlar. Ve men yef'al zalike yelgâ esâme. Her kim onu yaparsa günahının karşılığını görür, günahla karşılaşır. Cezasını görür yani. Hem dünyada görür, hem ahiret görür. Bunlar nelerdir? İnşallah dersimizin içerisinde ona değinmeye çalışacağız. Gene Allahu Teala Nur suresi 3. ayette de bu zina işini işleyen ve bundan da rahatsızlık duymayan zinakar kimselerin zinadan sakınan namuslu, hayalı kimselerle ilişkisine bir sınır getirir. Ve buyurur ki اَزَّانِي لَا يَنْكِهُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً. Zani erkek, yani zina eden erkek ancak ya zina eden bir kadınla veya bir müşrikle evlenebilir. Onun nikahı altına alabilir. Devamında da وَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِهُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكَةً. Zinakar bir kadın da ancak bir başka zina eden erkekle veya bir müşrikle evlenebilir. Ve hurrime zalike alel müminin. Bu kimselerin, zina eden erkek ve zina yapan kadın kimselerin mümin kimselerle evlenmesi haram kılınmıştır. Yani namuslu kimse namussuz birisiyle evlenemez. Bu ayetler ona işaret eder. Namussuz bir kimsenin evlenebileceği kimseler kendisi gibi namussuz veya şirk koşan birileri olabilir. Başkası olamaz. Müslüman bir kimse zinakar birisiyle evlenemez. Müslüman bir kadın zinakar bir erkekle evlenemez. Müslüman bir erkek zinakar bir kadınla evlenemez. Ama bunlar tevbe ederlerse Allah Azze ve Celle tevvaptır. Tevbeleri kabul eder. Hakiki manada gerçekten tevbe ederlerse bu durumda başka. Çünkü Allah tevbe eden günahlarını bağışlayınca artık onun geçmişini siler. O onun hayatında yepyeni beyaz temiz bir sayfa başlar. Dolayısıyla o kimse de bu zinakar sıfatından kurtulmuş, namuslu sıfatını kazanmış olur. Ama zina işini devam ettiren, açıktan yapan ve bundan da rahatsızlık duymayan, bundan tevbe etmeyen kimselerin namusuna dikkat eden, namusuna riayet eden, namusuna koruyan kimselerle evlenmesi haram kılınmıştır. Hadisten bunun da örneği var. Anaak diye çok değerli birisi değil ama ismi aklımıza kalmış nasılsa. Anaak diye bir zinakar kadın var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birisi de onu seviyor. Ta cahiliye günlerinden beri. Sonra kendisi Müslüman olmuş. Ve o Anaak'la ilişkisi devam ediyor. Kendisi Medine'ye hicret ediyor ve Anaak'la irtibatını devam ettiriyor. Aleyhisselatü Vesselam bunu soruyor, ben onunla evlenebilir miyim diye. Onun üzerine bu ayet zilliğe iniyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla sen onunla evlenemezsin hükmü gelmiş oluyor. Ya o kimse bu yaptığı işten tevbe edecek, temize çıkacak, o zaman evlenebilirsin. Yoksa bu işin temize çıkmadığı sürece onları yenilmesinin hükmü geliyor. Bu hüküm de vakidir. Devam etmektedir. Gene Nur suresinde 2. ayette Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde Kerim kitabıyla çok nadiren ifade ettiği çeşitli sınırlı, kısıtlı günahların karşılığını, dünyadaki cezalarını beyan etmiştir. Bu Nur suresi 2. ayette de bu işi yapan kimselerin cezasını açıklamıştır. Bakın onda da buyuruyor ki Allah Azze ve Celle اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيَتَ جَلَّ Zina eden kadın ve erkeğin her ikisine de 100 sopa vurun. 100 sopayla onları cezalandırın. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Şayet siz Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler iseniz, Allah'ın dini hususunda onlara karşı bir şefkat, merhamet duygusu taşımayasınız. Yani onlar bu cezayı görecekler diye, onlara şefkat ediyorum diye onları hakkında yanlış bir işler tutunmayasınız. Yani onlar bu cezalarını mutlaka görsünler. Ona siz engel olmayın. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin de bir grup onların bu cezasına şahit olsun. Yani 100 sopa cezasıyla cezalandırmalarına bir grup şahit olsun. Bu ayet-i celledeki hüküm Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize bildirilen, biraz sonra da değineceğim zinakar kimselerin cezasını ifade eden hadise de geldiği üzere sadece bekar olan, bakire diyoruz ona. Bakir olan kimseler içindir. Evli olan kimselerin cezası ise recim dediğimiz taşlanarak öldürülmektir. Onda da gene Müslüman bir taifenin şahitliğinde vuku bulması gerekiyor. Yani Müslüman bir taife bu cezaya vuku şahit olacak. Hatta bu cezayı Müslümanlar kendi elleriyle verecekler, taş atar. Evet, bu hususla ilgili ilk hadisimiz Buhari ve Müslim'de geliyor. Sünenlerde de var İbn-i Mace dışında. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zinakar, zina eden kimse mümin olduğu halde zina etmez. Çalan, hırsızı kapan kimse mümin olduğu halde çalmaz. Aynı şekilde içki içen mümin olduğu halde içki içmez. Zina, hırsızlık ve içki içme. Günahlarını işleyen kimseler bu işi yapıyorken mümin halde, mümin olmanın gerekliliğini üzerine taşıyor halde bu işleri yapmazlar, yapamazlar. Nesai'de bir başka rivayette mümin kimse bunları yaparsa onun boynundan İslam gerdanlığı çıkartılmıştır. Tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder, bu gerdanlık tekrar boynuna takılır. Manasında bir başka hadis var. Ebu Davud'da gelen bir başka hadis ise Ebu Hureyre radıyallahu gene aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kişi zina ettiğinde iman ondan çıkar ve bir bulut gibi onun üzerinde durur. Zinadan döndüğü zaman veya zinayı terk ettiği zaman iman da tekrar ona geri döner. Bu hadisler ehl-i sünnet ile haricilerin arasını ayıran hadisler. Hariciler bu hadislerin zahirine bakarak derler ki bu işi yapan kimseler imandan arınmıştır, imandan soyutlanmıştır, dolayısıyla kafirdir, kanı helaldir. Dinden çıkmıştır. Çünkü hadiste geldiği üzere açıkça iman ettiği halde, mümin olduğu halde bu işi yapmaz. Veya iman ondan sıyrılmıştır. Bir bulut gibi tepesinde durur. İman gerdanlığı, İslam gerdanlığı boynundan alınmıştır. Manalarındaki zahiri lafızlara dikkat ederler ve kendileri için en büyük delildir bu. Büyük günah işleyenleri İslam dininden çıkartırlar. Küfürle itham ederler. Onlar tekfir, yani kafir ideisindendirler. Kanlarını helal kılarlar. Ancak ehl-i sünnetin olmazsa olmaz bir kaidesi vardır. Olmazsa olmaz kaide nedir? Kişi büyük günahı helal olarak görmediği veya helal olduğuna inanmadığı sürece büyük günah da işlese dinden çıkmaz. Bu hususta sadece namazın terkinde ihtilaf vardır ehl-i sünnet alimler arasında. Yani namazı tembellikle, gafletle terk edene de kafir olduğuna inanan ehl-i sünnet alimleri var. Bu hususta ihtilaf edilme kısmı bu cihetten. Ancak cumhurun görüşü bir insan günah işliyorsa, büyük günah işliyorsa ve bu büyük günah helal kabul etmiyorsa, içki içiyorsa içkiyi helal kabul etmiyorsa, zina ediyorsa zinayı helal kabul etmiyorsa, hırsızlık yapıyor, hırsızlığı helal kabul etmiyorsa, adam öldürüyor, adam öldürmeyi helal kabul etmiyorsa ve benzeri büyük günah işliyorsa ve bunun helal olduğunu inanmıyorsa büyük günah sahibidir, dinden çıkmaz. Yaptığı iş büyük günahtır. Yani ancak nasuh tövbeyle temizlenecek bir iştir, doğru. Ancak dinden çıkar mı? İhtilaf konusu bu. Bu kişi, kimse dinden çıkar mı? Çıkmaz mı? Çıkmaz. Kişiyi dinden çıkartacak şey, dinin aslanı olan bir şeyi reddetmesi, inkar etmesi, bir haramı helal görmesi, bir helali haram görmesidir. Bu hususta sadece az önce dediğim gibi namazın terki hususunda ihtilaf vardır. Bir kısım alim, özellikle Suud alimleri, namazı gafletle, tembellikle terk eden kimse de dinden çıkar, kafir olur, müşrik olur diyorlar. Biz öyle inanmıyoruz. Biz cumhurun görüşü üzereyiz bu hususta. Cumhur bunu helal görmediği sürece, basit almadığı, alay etmediği sürece namazı tembellikle, gafletle kılmayan kimse dinden çıkmaz, ancak büyük günah işlemiştir. Yani çok ciddi bir iş işlemiştir. Ve ameli küfürle, küfür etmiş, ameli şirkle, şirk koşmuştur. Dolayısıyla dinden çıkartan bir hasletlenmemiştir diye inanırız. Biz ehl-i sünnet alimlerinin cumhurunun inandığı şekilde. Peki bu hadislerde geçen mümin olduğu halde zina etmez, mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz, mümin olduğu halde efendim içki içmez lafızlarındaki mümin olduğu halde kısmı. Sonra diğer hadiste gelen bir bulut gibi imanın ondan çıkması, bir başka hadiste geldiği üzere İslam gerdanının boynundan çıkmasından kasıt nedir? Bu imanın kemalidir ve nurudur. Cumhur böyle izah eder. Yani o kişi de mümindir o. Bu işi yaparken de mümindir. Ancak kamil mümin değildir. Müminin kemal noktası onda eksiktir. Yani daha anlayabileceğiniz bir tarzda o imanı noksan bir kimsedir. İmanın tamam birisi değildir. Çünkü imanın tamam olan kimse zaten bu haramları yapmaz. Bu haramlara yönelmez. O imanın noksanlığından, eksikliğinden, şehvetine düşkünlüğünden, şeytanın onu ayartmasına ve benzeri gerekçelerle bu harama yönelmişti. Yoksa o işi helal kabul ettiğinden dolayı değil. Helal kabul etmediği için de imandan tamamen soyutlanıp mürtet hükmünü almaz. Dinden çıkmış, dinini değiştirmiş hükmünü almazlar İslam alimleri. Allahu alem, isabetli olan görüş bu. Ha bu görüş bu günahların yapılabileceğine cevaz mıdır? Hayır. Bunu hiç kimse söylemez zaten. Ancak burada ihtilaf konusu olan bu işi yapan kimse kafir midir, değil midir? İslam devleti olsa boynu vurulur mu, vurulmaz mı? Konumuz bu. Konumuz bu olduğu için de o konuya değinmekte bir beis görmüyoruz. Haricilerle ehl-i sünnet arasındaki ayrım noktalarından birisi budur. Hariciler ayet ve hadislerde gelen hükümlerin zahirine bakar, Allah'ın ve Resulünün muradına bakmazlar. Bundan dolayı zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yererken, yani kendisinden sonra ortaya çıkacak bu grubu haber verip onların vasıflarını, sıfatlarını bize anlatırken, onları bize vasıflarken onları yermiş ve demiştir ki onlar Kur'an okurlar ama Kur'an şu boğazlarından aşağı inmemiştir. Yani Kur'an anlamamışlardır. Allah'ın ve Resulünün muradıyla, anlayışıyla anlamamışlardır. Daha sert, daha ağır ifadeler var. O konuya konumuz olmadığı için girmiyorum. Daha önce de girmiştik. Bundan sonra yeri vakti gelince gireriz inşallah. Evet, konumuzla ilgili üçüncü hadisimiz Aişe radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de aleyhisselamın onun Resulü olduğuna şehadet eden Müslümanın kanı asla başka Müslümana helal değildir. Ancak şu üç kişi hariç. Bir, evlendikten sonra zina eden kimse, çünkü o kimse recm edilir, taşlanarak öldürülür. İki, Allah'a ve Resulüne karşı savaşan kişi, çünkü o ya öldürülür ya asılır ya da o yerden başka biriyle sürgün edilir. Bir ayette geldiği üzere. Ve üçüncü kimse de cana karşılık olmaksızın, yani haksız yere bir başka canı öldüren kimse de ona karşılık öldürülür. Yani kısasen öldürülür. Bu üç kişi dışında başka bir hadiste geldiği üzere dinini terk eden, İslam dininden başka bir dine irtidat eden kimse de, mürtet kimse de tevbe etmesi beklenmeksizin bulunduğu yerde öldürülür, kanı helaldir. Ki zaten burada Müslüman denmediği için bu hadisin içerisinde zikredilmemiştir. Çünkü o dinini değiştirmiştir. Kanı haram olan Müslüman kısmına girmez. Allah-u Teala Nisa suresinde 15. ayette zina eden bayanlara yönelik hüküm indirdiğinde şöyle buyuruyor. وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Kadınlarınızdan fuhşiyat getiren kimselerin aleyhine sizden 4 tane şahit getir. 4 tane şahit bulundurun. فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Ve onları evlerde tutun ta ki ölüm onları öldürünceye kadar veya Allah onlar hakkında bir başka yol yazıncaya, yaratıncaya kadar. Veya başka çözüm indirinceye kadar. Zina eden kimseler hakkında 4 tane şahit getirin. Bu şahit getirdiğiniz zaman, yani onun suçu 4 şahit tarafından sabit olduğu zaman onları evlerinde hapsedin ta ki ölünceye kadar evden çıkmasın. Hapis cezası. Veya Allah onlara başka bir yol çıkartıncaya kadar efendim onları tutun. Ta ki Allah onlara yeni bir yol çıkartıncaya kadar. Bakın Müslim'de bir başka hadise geldi. Üzere Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ubade'nin Samit Radiyallahu'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden alın. Benden alın. Allah onlar hakkında, yani Nisa suresinde beyan ettiği zinakar kadınlar hakkında bir yeni bir yol yarattı. Yeni bir şeriat yaptı. Nedir bu? Bakir, bakire ile zina ederse 100 sopa ve 1 sene sürgün vardır. Seyyib, seyyibe ile zina ederse 100 sopa ve recim vardır. Recim, yani taşlanarak öldürme vardır. Ayette inen hüküm neydi? Kişinin ölüm gelinceye kadar evde hapsedilmesi veya Allah'ın başka bir yol şeriat indirmesiydi. Yeni bir kaide indirmesiydi. İşte kaideyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diliyle indirdi. Nedir bu? Bakir olan, yani herhangi bir nikahla evlenmemiş olan erkek, bir nikahla evlenmemiş bir bayanla zina ederse o ikisine 100 sopa ve 1 yıl sürgün. Az önce Nur suresine gelen 100 sopa kaldı. Ona sürgün eklendi ve bu bir senelik sürgünle 100 sopa kime has yapıldı? Bakir olan, evlenmemiş kimse. Peki evlenmiş kimselere, yani seyyib dediği, herhangi bir nikahla evlenmiş, isterse o nikahı duruyor, isterse ayrılmış, nikahı bozulmuş olsun, dul olsun. Evli veya dul, bir nikahla evlenmiş, bir nikah akdi yapmış kimseler, durumu ne olursa olsun, bunlar da birbiriyle zina ederse, bunlara 100 sopa ve taşlanarak öldürme cezası geldi. Bakir birisi, evli birisiyle zina ederse, bakir, bakire verilen ceza ile evli, evliye verilen ceza ile cezalandırılır. Yani bakire 100 sopalı bir sene sürgün, evliye 100 sopa ve rejim taşlanarak öldürme cezası vardır. Kadın erkek fark etmiyor. Fark etmiyor. Fark eden şu kısım var. Bakire olan kimse, yani kadın olan zinakarı sürgün edilmesi doğru değil. Çünkü o zaten bir suçtan dolayı cezalandırıldı. Yeni bir suç işleme ortamı yaratılacağı, ortaya çıkacağı için bundan dolayı kadına sürgün gerekmiyor. Sadece erkek sürgün diyor. Erkek bakir. Bir de hadisin ikinci kısmına gelen seyyib dediği, yani bir nikahla nikahlanmış ve zina suçu işlemiş. Kimseye verilen ceza 100 sopa ve rejim cezası diye geçiyor. Bu 100 sopa hakkında da ihtilaf var alimler arasında. Çünkü 100 sopa uygulanmadan direkt rejim ederek öldürülen insanlar var. Aleyhisselam tarafından da Raş talifeler tarafından da. Dolayısıyla bu 100 sopa hakkında ihtilaf var. Ancak hadiste, sahih hadiste geliyor. 100 sopa vurulacak, sonra öldürülecek. Taşlanarak öldürülecek şeklinde bir hüküm geliyor. Ki bu cezaya da Müslümanlar bizzat iştirak ediyorlar. Kimisi seyirci olarak, kimisi o cezanın alet olan taşı atmak. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun. Öyle bir hata işlemekten. Kardeşler, hazır bu mevzuya girmişken günümüzde din düşmanları tarafından dile getirilen bir hususu ortaya koyalım ve onunla üzerinde görüşelim, konuşalım biraz. Diyorlar ki bu barbarca bir cezadır. Din düşmanları, merhamet sahibi olan insanlar, güya Allah Azze ve Celle ve Resulü'nün daha merhametli olarak kendilerini addeden bu insanlar kıt akıllarıyla Allah'ın ve Resulü'nün getirdiği bu hükmü barbarca, çağ dışı, zalimce diye isimlendiriyorlar. Onlar bu işi ısrarla ve bilerek yapıyorlarsa bu kimseler kafirdirler. İsimleri ne olursa olsun, iddiaları ne olursa olsun, kimliklerine din hanesine yazıyor olursa olsun. Allah'ın ve Resulü'nün verdiği hükmü beğenmemek, çağa uygun görmemek veya onu adil bulmamak şeklinde bir hata ancak kafirden sadır olabilir. O kimseden iman soyutlanır. Cahil olanlar da Allah katına cahildir. Biz onu bilemeyiz. Biz zahirle hüküm ederiz. Bu iş küfür iştir. Bu iş kişiyi dinden çıkartan bir iştir. Allah Azze ve Celle Erhamur Rahimindir. Yani merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şefkatlerin en şefkatlisidir. Bir. İki. Allah Azze ve Celle Hakimdir. Hikmet sahibidir. Yani onun her emrinde, her yasağında, her fiilinde mutlaka bir hikmet vardır. Üç. Allah Azze ve Celle adildir. Asla haksızlık ve zulüm yapmaz. Bunları bilen bir kimsenin ağzından çıkabilecek, gönlünden geçebilecek sözler değil bu. Az önce söylediğim sözler. Yani en merhametli olan kullarının maslahatlarını en iyi bilip en hikmetli hükümleriyle hükmeden ve en adil olandan asla ve kat'a zalimce, barbarca bir hüküm sadır olmaz. Bu hükümde mutlaka hikmetler var. Biz bu hikmetlerin var olduğuna, gerekliliğine de zaten bu çağımıza şahitlik ediyoruz. Bu hükümler kaldırıldığından dolayı yeryüzünde ne nesillerin emniyeti ne namusların, ırzların emniyeti söz konusu. Yeryüzü bu hususta tamamen zulümle dolmuştur. Halbuki gene sahih hadislerde geldiği üzere yeryüzünde Allah'ın had cezalarından bir tanesinin uygulanması oraya 40 gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır, daha bereketlidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir tek had cezası Allah'ın ve Resulünün koyduğu bir suçun karşılığı olan ceza uygulansa o suçu işleyen kimselere o yere, o beldeye 40 gün yağmur yağmasından daha bereketlidir o iş. Tam zıttını düşünecek olursak Allah'ın had cezaları yani suça karşı tayin ettiği, tespit ettiği cezalar uygulanmazsa orada zulüm vardır, haksızlık vardır, haddi aşma vardır, küfür vardır, cahillik vardır. Her türlü zulüm vardır. Her türlü haksızlık. Maalesef biz bu ikinci kısımdayız. İlk kısımda değiliz. Allah Azze ve Celle bizlere kurallarının yaşandığı bir dönemi, kuralların uygulandığı bir dönemi yaşamayı nasip etsin. Peki bu büyük hayasızlığı, büyük suçu işleyen kimselerin dünyada karşılığı böyle. Kabirdeki karşılığı nedir? Kabirdeki karşılığı da gene Buhari'de sahih rivayetler olarak geldiği üzere Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in rüyasından aktarılan kısımdır. Buraya lafız olarak almadım, mana olarak aktarıyorum. Bir tandır gibi altı geniş, üstü dar olan bir alana geldikler Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kendisini götüren iki kişiyle beraber. Bu iki kişi de Cebrail Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam'dır. Bu iki kişiyle kat kat böyle farklı ortamlarda dolaşırken farklı insanlarla karşılaşıyorlar. O karşılaştıkları kişilerden, gruplardan birisi de altı tandır gibi geniş, üstü, boğaz kısmı dar olan, altında ateş yanan bir yerden geçiyorlar. Ve o kabın, o bölgenin içinde çıplak insanlar var. Çırılçıplak insanlar. Ateş bazen galeyana geliyor, harlıyor. O ateşin harlamasıyla insanlar ondan kaçışıyoruz diye ve canları yandığı için o tandır gibi olan yerin üst tarafına kadar çıkacak kadar oluyorlar. Sonra ateşin harı sönüyor, tekrar o çukura düşüyor. Ve bu şekilde azap devam ediyor. Bu kimseler kimdir diye sorduğu zaman Aleyhisselam, o iki kişi de bunlar yeryüzündeyken, hayattayken yani zina eden kimselerdir. Zina eden erkekler ve kadınlardır. Onların azabı bu şekildedir diyorlar. Alimler bu rüyayı yorumlarken bu kabir azabının göstergesidir diyorlar. Çünkü Resullerin rüyaları vahidir biliyorsunuz. Kabirdeki ceza da bu şekilde. Ahiretteki ceza ise, yani hesap günündeki ceza ise zinakar kimselerin Allah Azze ve Celle'nin onların yüzüne bakmamasıdır. Onlarla ilgilenmemesidir. Onlara değer vermemesidir. Allah Azze ve Celle böyle bir hayasızlıktan bizleri ve nesillerimizi korusun, muhafaza buyursun. Evet. Bir başka hadis Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam Ruzeyn'in rivayet ettiği bir hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e içki içmiş bir adam getirildi. İçki içmiş. Nebi aleyhissalatü vesselam ey insanlar diyerek bu kişiyi vesile yaparak insanlara hitap etti. Ve buyurdu ki artık Allah'ın yasakladığı şeyleri işlemekten vazgeçme zamanı gelmedi mi? Kim bu pis işlerden birisini yaparsa Allah'ın örtüsüyle örtünsün. Yani kendisini korusun. İşlediği suçu insanlara belli etmesin. Asıl önemli olan da yapmaması zaten. Kendisini örtsün. Çünkü durumu bize açığa çıkan ve bu suçu işlediği belli olan kimseye biz Allah'ın kitabındaki hükümleri uygularız diyerek Furkan suresi 68. ayet okudu. Az önce okuduğum ayet. Yani onlar Allah ile beraber başka bir ilaha dua etmezler, ibadet etmezler. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmezler ve zina etmezler. Ayetini okudu. Ve son cümle olarak buyurdu ki Allah Azze ve Celle bu Kerim ayetinde, Kerim kitabında Kerim ayetinde zinayı şirke yakın zikretti. Yani وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مِا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ Allah ile başka bir ilahe ibadet etmezler. Devamında وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmezler. İkinci günah. Üçüncüsü وَلَا يَزْنُونَ Zina etmezler. Yani Allah'a şirk ile aynı ortamda, aynı satırda, aynı yerde birlikte zikretti. Dolayısıyla şirke arkadaş olarak bahsetti. Adam öldürme ve zinayı şirke yakın zikretti. Yani ey insanlar şirke yakın zikredilen bu günahlardan sakının manasına Aleyhisselatü Vesselam insanları ikaz eder. Bizlere de yani. Yani zina basit bir iş değildir. İçinde bulunduğumuz bu kötü durumda, kötü şartlarda namusunu korumak, zinadan sakınmak gerçekten zor. Özellikle büyük zinaya düşmek gerçekten an meselesi. Allah korumazsa, Allah Azze ve Celle merhamet etmez, şefkat etmez, muhafaza etmezse çok zor. O yüzden ısrarla, şiddetle Allah Azze ve Celle'den bizleri bu harama, bizleri de nesillerimize de bu harama düşmekten korumasını istiyor, rica ediyorum ondan. İmam Müslim'in ve Nesai'nin Sünen'de rivayet ettiği bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Bugünkü okuyacağımız 6. hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde 3 kişiyle konuşmaz. Onları temize çıkarmaz ve onlara bakmaz. Onlar için elem verici, ızdırap verici bir azap vardır. Bu 3 kişi kimdir? 1. Zinakar ihtiyar. 2. Yalancı hükümdar. 3. Kibirlenen fakir. Yani Allah'ı öyle bir gazaba getiriyor ki, öyle bir kızdırıyor, öfkelendiriyor ki Allah yüzüne bakmıyor. Allah kimin yüzüne bakmaz? Çok öfkelendiğinin yüzüne bakmaz. Onun yüzüne bakmıyor. Mümin oğlu halde, Müslüman oğlu halde. Diyor ki alimler bunun izahında. Çünkü bu kimseleri, vazgeçen kimseleri işledikleri cürme, günaha teşvik eden etkenler azdı. Yani İhtiyarı zaten zinaya sürükleyen, teşvik eden etkenler azdır. Gücü zayıflamıştır, isteğe gitmiştir. Bundan dolayı Allah zina eden ihtiyara bakmaz. Başka hadiste bu Uşeymit diye geliyor. Uşeymit de saçı ve saçındaki siyahlıklar, beyazlıklar ortaya çıkmış. Yani orta yaşlı kimselerdir. Yani sadece ak saçlara atmayalım bu işi. Saçında kırlaşmaları olanlar da bu kısma girerler. Taberan da gidiyor. Yani orta yaşlı ve yaşlı olan kimselerin zina etmesinden Allah Azze ve Celle çok gazaplanıyor ve onların yüzüne bakmıyor. Çünkü o insanları zinaya sürükleyen etkenler zayıfladı, azaldı. Yani onu kendisini kontrol etmesi daha kolay gençliğin oranında. İkinci kısım yalancı hükümdar. Hükümdar, kral diyoruz, padişah diyoruz ve yalancı diyoruz. Bir insan niye yalan söyler? Zor durumda kaldığı için yalan söyler. Hükümdarın zor durumda olmasını gerektirecek bir durum yok. Çünkü her şey ve herkes zaten onun hükmü altında. Dolayısıyla onu yalan sürükleyecek bir etken olmadığı için yalan söyleyen, aldatan hükümdar, kral, idareci de Allah'ın bakmadığı, yüzüne bakmadığı, ilgilenmediği kimselerdir. Üçüncü kısım ise kibirlenen fakir. Kişiyi kibre sürükleyen etkenler genelde dünya metadır. Fakirde de o yok. O zaman kibirlenmenin alemi yok. Allah buna çok kızıyor, gazaplanıyor. Bu hadisten yola çıkarak derler ki alimler, kişinin işlediği günahlara onu sürükleyecek etkenler zayıfsa, o kimsenin yaptığı iş büyük iştir. Büyük günahtır. Yani sadece bununla sınırlı değildir derler. Nitekim başka hadislerde de geliyor. Mesela verdiğini başa kalkan kimse gene Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmayacağı, ilgilenmeyecek kimseler. Hem veriyorsun hem başa kalkıyorsun. Başa kalkacaksan niye verdin? Verdiysen niye başa kalkıyorsun? Yani başa kalkmanı gerektirecek bir şey yok. Zaten sen verdin. Evet. Hakeza bir başka hadiste elbisesini kibirle salıveren, gösteriş yapan kimse. Allah sana elbise vermiş. Mahremiyetini örtmen için. Niye kibirleniyorsun? Hakeza haksız yeminle ticaret malına revaç kazandıran, onu müşteri çeken kimse. Haksız yeminle. Allah sana o nimeti bahşetmiş. Ben hala niye böyle daha fazlasında gözün? Gibi bazı başka hadislerde de geliyor. Allah Azze ve Celle bazı insanların Müslüman olduğu halde yüzüne bakmayacak. Hesap anında, hesaba çekme anında ilgilenmeyecek. Onlara değer vermeyecek. Çünkü onların işlediği günahları onları dünyadayken sevk eden etkenleri az. Zayıf. Ona rağmen onlar bu işlediğiyle günahlara düşmüşler. Onlardan birisi de bizim konumuzla alakalı olan kısım orta yaşlı ve yaşlı kimselerin zina etmesi. Böyle kimselere Allah Azze ve Celle değer vermiyor, önemsemiyor, onların yüzüne bakmıyor. Yedinci hadisimiz İki ayrı lafızla geliyor bu hadis. Meymune radıyallahu anhadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylediğini bize aktarır. Buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam içlerinde zina çocuğu yaygınlaşmadıkça ümmetim daima hayırlı yol üzeredir. Hayırlıdır. Aralarında veledi zina yani zina çocuğu yaygınlaşırsa Allah'ın azabı hepsini yakın zamanda yakalar. Bunu açıklar, şerh eder veya başka bir tarzda söylenmiş tarz hali ise Hakim'in Müstedrek'inde Ebu Ya'la'da geliyor. İbn-i Mesud Radyanah'tan, İbn-i Abbas'tan da geliyor. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir toplum içinde zina ve faiz zahir olur, açıktan işlenirse kendilerine Allah'ın azabını helal yaparlar. Veya kaçınılmaz yaparlar. Bir toplum içinde zina ve riba yani faiz açıkça işlenirse yaygınlaşırsa, rağbet görürse artık o toplum Allah'ın azabını kendine helal kılar. Yani sanki o cezaya, Allah'ın azabına buyur gel diye o belayı, azabı kendisine kendilerine davet eder. İlk hadiste zina mahsul çocukların yaygınlaşması, çoğalması durumunda ümmetin hayır halden, hayırlı halden azabı hak edecek hale doğru dönüyor manasında bir hadis vardı. Zina yaygınlaşırsa ne olacaktır? O zinadan doğan çocuklar da veledi zinada çoğalacaktır haliyle. Dolayısıyla iki hadis aynı şeyi ihtiva eden, birbirini teyit eden farklı lafızalar veren iki hadis. Burada tam istirca yapmamız gerekiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dememiz gerekiyor. Çünkü maalesef %99'unun Müslüman olduğu ile övünülen bu toplumda faizden kendisini kurtarabilen insanlar sayısı o kadar az ki. Ve zina o kadar yaygınlaşmış durumda ki Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Azabından rahmetine, fazlından keremine sığınıyoruz. Yani biz bu halimizle toplum olarak Allah Azze ve Celle'nin azabını davet ediyor. Ve o azabı kendimize helal kılıyor pozisyondayız. Tabii ki Allah Azze ve Celle daha iyi bilendir. Ancak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinden anlayabildiğimiz, alimlerimizin anladığı kadarıyla bize aktardığına göre bu iş böyle. Kur'an okuyan, abdest alan, namaz kılan, örtünen, dinin bazı kurallarına uygun halde yaşamaya çalışarak, İslam'ı yaşamaya çalışan bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ama zina ve riba gibi iki büyük günah maalesef bizim aramıza yaygın ve bu iki büyük günah hangi toplumun içerisinde zahir olursa, aşikar olursa, açıktan yapılırsa onlar Allah'ın azabıyla cezalandırılıyor. Biz de Allah Azze ve Celle'nin azabından rahmetine sığınıyoruz diyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Allah bize muhafaza buyursun. Öncelikle de bu hatalara düşen kullarından yapmasın bizleri. Bizlere de nesillerimize. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadisimiz Buhari ve Müslim'de geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Allah katında hangi günah daha büyüktür diye sordum. Aleyhissalatü vesselam ona şöyle cevap verdi. Seni yarattığı halde Allah'a eş koşman, ortak yapmandır. Ben de dedim ki bu gerçekten çok büyük bir günahtır. Ondan sonra hangisidir sıra olarak ondan sonra hangisidir diye sordum tekrar. Aleyhissalatü vesselam da cevaben dedi ki kazancını seninle birlikte yemesinden korktuğun çocuğunu öldürmendir. Yani fakirlik korkusuyla çocuğunu öldürmendir dedi. Sonra üçüncü sırada hangisidir? Büyük günah olarak Allah katında diye tekrar sordum. Bu durumda da komşunun hanımıyla zina etmendir. Aleyhissalatü vesselam. En büyük günah Allah katında. Şirk. Şirkin hemen altında çocuğunu öldürme. Onun hemen altında komşu hanımıyla zina. Gene komşu hakları hakkında konuşurken hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu olmayan 10 hanımla yapılan zina komşunun hanımıyla yapılan zinadan daha hafif bir günahtı. Yani komşunun hanımıyla yapılan zina 10 başka komşu olmayan hanımla yapılan zinadan daha ağır bir zinaydı. Onu da hatırlatmış olalım. Bu da komşu hakkının üstünlüğüne komşunun hürmetine dokunulmazlığına işaret eden bir hadisti. Daha önce değinmiştik. Tekrar burada büyük günah olarak zinanın zikredilmesine, zinanın da kendisi arasında, kendi arasında derece farkı olduğuna işaret etmek için bu hadisi okumuş olduk. Zina büyük günahtır. Komşuların zina ondan 10 kat daha şiddetli, daha kötüdür. Mahşer sahasında zinadan sakınan kimselere verilen bir karşılık daha var. Bir kadından zina teklif geldiğinde onu reddeden kimseye hakkında gelen bir özel bir karşılık aslında bu. Uzunca bir hadis biliyorsunuz. Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan bir günde şu 7 sınıf insan o gölgede gölgelendirilir. Öyle bir gün ki gökyüzünde bulut yok. Bulut gölge yapacak ağaç ve benzeri nesneler yok. Çünkü yeryüzü dümdüz. Güneş yeryüzüne yaklaştırılmış durumda. Etkisi çok fazla, çok şiddetli. Ve insanlar uzun süre bu halde bekletilecekler. İşte o anda Allah-u Teala 7 sınıf insana bir ikramla ikramda bulunuyor. Lütfuyla lütufta bulunuyor. Bu 7 sınıf insanı kendi gölgesinde gölgelendiriyor. Onlara güneş zarar veremiyor. O gölgede gölgelenenlerden birisi de güzel ve varlık sahibi bir kadın. Kendisine zina teklif ettiği zaman bu zina teklifini reddeden, ben Allah'tan korkarım diyen her kimse de bu gölgede gölgelenecek. Allah-u Alem onların başında Yusuf Aleyhisselam geliyor. Şimdiki ifadeyle söyleyecek olursak bakan hanımı, güzel, makam mevki sahibi, kendisine zina teklifinde bulunduğu zaman ben Allah'tan korkarım diyerek bu zina teklifini reddetmiştir. Salatü selam onun üzerine olsun. Onun gibi zina teklifini reddeden güzel ve makam sahibi kadınlardan gelen zina teklifini reddeden her kimse de Allah Azze ve Celle'nin gölgesine gölgelenecek ve o şiddetli günün azabından korunacaktır Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Allah bizleri öyle bir imtihanla imtihan etmesin. Eğer imtihan olursak da öyle bir karşılık görecek hayırlı iş yapan kullarından, zinadan sakınanlardan yapsın Azze ve Celle. Bir başka hadis zinadan sakınanlara yönelik. İbn-i Abbas radıyallahu anhümadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Kureyş gençleri, ırzınızı koruyun, sakın zina etmeyin, iyi dinleyin ki namusunu koruyan kimseye cennet vardır. Namusunu, ırzını koruyan kimseye, zinadan sakınan kimselere cennet vardır. Hakim'de Beyhaki'de rivayet ediliyor. Sahih bir hadis. Gene buna benzeri başka bir lafız Sehb bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari'nin, Tirmizi'nin ve başkalarının rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana iki şeyi garanti edene ben cenneti garanti ederim. İki çenesi arasındakini, yani dilini koruyana ve iki bacağı arasındakini, yani avret mahallini zinadan koruyana ben cenneti garanti ederim. Yani dille işlenen haramlardan kim bana garanti verir ben dilini haram işlemem diyorsa, gerçekten işlemiyorsa, bir de ırzını, namusunu koruyor, harama düşmüyorsa, yani zina etmiyorsa, bu kimseye ben cenneti garanti ederim buyur Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın. Ama özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işaret ettiği gibi ben de işaret edeyim önce kendime sonra sizlere. Dil. Bu dil böyle kaypak bir dil ki ne tarafa çevirsen o tarafa dönüyor. Uzatsan uzuyor, geri çeksen çekiliyor, yan döndürsen döndürüyor. Her işi yapıyor. Yani bunlar ne demek istiyorum? Buradan her şey sağdır olabiliyor. Her şey. Özellikle kişiyi cehenneme yüzüstü attıran şey dil. Allah bizlere dilini muhafaza ettiği kullarına kılsın. Dilinden sakınan kullarına yapsın. Evet, zina hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de zina ve benzeri hayasızlıklar demiştik konu başlığımız olarak. Onlardan birisi de livata. Yani lutilik. Yani Lut Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmin işlediği işi işleyen, homoseksüellik yapan kimseler. Cabir radıyallahu anh'tan gelmekte İbn-i Mace, Tirmizi ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetim için en çok korktuğum şey Lut kavminin yaptığı iştir. Lutiliktir yani. Yani erkek erkeğe ihtiyaç görme ve bununla yetinme işidir. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey. Allah'a hamdolsun, senalar olsun. Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyle bir şey yokmuş. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde İslam'ın yayılmasıyla bazı beldelerde buna şahit olunmuş. Onlardan birisi İbn-i Ebit Dünya ve Beyhaki rivayet ediyor. Muhammed bin Münkedir radıyallahu anh'tan Halid bin Velid, Allah'ın kılıcı radıyallahu anh, Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'a bir mektup gönderir. O mektupta bazı Arap mahallelerinde kadınların nikahlandığı gibi erkeklerinle birbirleriyle nikahlandıklarını bildirir, bir mektup gönderir. Medeni Avrupa'da olduğu gibi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bu işi görüşmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını istişare etmek üzere topladı. İçlerinde Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh da vardı. Kendisine söz hakkı verilen Ali radıyallahu anh dedi ki bu bir tek toplumun dışında hiçbir toplumun yapmadığı bir günahtır. Allah da onlara bildiğiniz cezayı verdi. Onları ateşte yakılması görüşündeyim. Ben o toplumun, Halid bin Velid'in bildirdiği o toplumun ateşle yakılması görüşündeyim dedi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olan diğer istişare grubu da bu görüşü kabul ettiler, birleştiler. Ebu Bekir radıyallahu anh da onların yakılarak öldürülmesine emretti. Yani medeni toplumun bir göstergesi olarak bize empoze edilen, medeniyetin bir alameti sayılan bu eşcinsellik işini yapan kimseler devlet eliyle yakılarak öldürülür. Cezası budur. Yakılarak öldürülür. Yakılarak öldürülen başka bir suç yok İslam'da. Yakarak öldürme şeklinde başka bir suç yok. Sadece bu. Öyle pis bir iş, öyle kötü bir iş ki sadece bu yakılarak cezalanıyor. Diğerlerin kimisi kafası koparılıyor, kimisi eli kesiliyor, kimisi taşlanarak öldürülüyor. İbn-i Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir hadisse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace ile Beyhaki rivayet ediyor. Lut kavminin yaptığını yapan kimseleri görürseniz, bu işi yapanı da yapılanı da öldürün. Ebu Davud'da gelen rivayete göre taşlayarak öldür. İşin iki tarafını da taşlayarak öldür. Yani evli kimselerin zina cezasıyla rejim ederek taşlayarak öldür. Gene Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Abbas'ın rivayet ettiği bir hadise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir başka konu Lutiliğin dışında, hayvanla cinsi temas kuran kimseyi de o hayvanı da öldürün. Yani hayvanla temas eden kimseyi görürseniz, ki bu genelde köy gibi küçük yerlerde olduğunu duyarız. İnşallah böyle bu tür haberlerin ve yapılan işlerin sonu kesilir. Ancak bu da bu hayasızlık kısmı, işlediğimiz konuyla ilgili bir kısım olduğu için zikretme ihtiyacı hissettim. Bu işi yapan kimseyi de o hayvanı öldürün der Aleyhisselam. Alimler arasında bu hayvanın öldürülmesi hususunda ihtilaf vardır. İkrime rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anh'ın en değerli öğrencilerinden birisi der ki ben bu hadisteki hayvanın suçu yokken öldürülmesi kısmını hadisin ravisi hocam İbn Abbas'a sordum. Nedendir diye İbn Abbas radıyallahu anh'a da bana zannediyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisine böyle bir şey yapılmış olan hayvanın etini yenmesini kerih gördüğü için söyledi diyerek kendi kanaatini bildirmiştir. Yani bu iş yapılan hayvanın insanlar arasında bilinecek, bu hayvana böyle kötü bir iş yapıldı denecek ve o hayvanın eti yenecek. Bu insanları iğrendirir, tiksinti duydurur. Bundan dolayı o hayvanın öldürülmesini hem onun bu azaptan kurtulmasını hem de toplum arasında böyle suçlu muamelesi görmesini istemediğini düşünerek Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamıştır der. Ama bu İbn Abbas radıyallahu anh'ın kanaatidir. Biz İbn Abbas radıyallahu anh'ın kanaatinden önce hadisin içerisine bakarız. Çünkü bizim için öncelikli delil, dayanak Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnettir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayvanla temas kuran kimsenin ve o hayvanın öldürülmesini emretmiştir. Bizi birinci bağlayıcı olan kısım budur. Bu da İslam'ın hakim olduğu dönemde uygulaması gereken bir had cezasıdır. Zina benzeri veya zina ile birlikte zikredilmesi gereken bir başka hayasızlık da şu: Allah Azze ve Celle hakkın beyan edilmesinden haya etmez. Ben de bu kısma dayanarak bu hususlara giriyorum. Bilinmesi gerekiyor ondan dolayı. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'dan gelen bir hadis de Taberani rivayet ediyor. Ve benzeri birçok hadis kitabında var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kadınlara arkasından yaklaşanlara lanet etti. Yani büyük abdest yerinden, dübüründen yaklaşanlara lanet etti. Bir başka hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Bu da yine Taberani'de Efsat'ta rivayet ediliyor. Kadınlara arkadan yani büyük makat bölgesinden yaklaşan kimse kafir olur. İnkarcı olur. Bir başka hadis bunu biraz daha genişletiyor ve başka işlere de katarak rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud ve bazı kitaplarda geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayız gören kadınla cinsi münasebette bulunan, hayızlıyken cinsi münasebette bulunan veya makadından arkadan kadına yaklaşan yahut kahine gaybtan haber verdiğini iddia eden kimseye gelerek onun söylediklerini tasdik eden kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'e, İslam dinini inkar etmiştir. Kim? Hayızlıyken kadına yaklaşan. Yani temizlik döneminin dışında kadına yaklaşan. İki, kadına yaklaşmaması gereken noktadan arkadan yaklaşan. Üç, bir kahine gidip, yani gaybı bildiğini iddia eden kimseye gidip, onun söylediklerini doğrulayan, tasdik eden kimse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Allah korusun. 15. ve son hadisimiz ve bugünkü konuyla alakalı olarak işleyeceğimiz son hayasızlık, çok büyük bir cürüm, çok büyük bir sıkıntı. Ancak değinmemiz gerekiyor. Bera bin Azib radıyallahu'tan gelmekte. Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Darimi ve benzeri kitaplarında geliyor. Der ki Bera radıyallahu anh, amcamla bir başka rivayette dayımla karşılaştım. Beraberinde yanında bir bayrak vardı, alamet vardı. Nereye gidiyorsun diye sordum. O da şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni babasının ölümünden sonra babasının hanımıyla nikahlanan bir adama gönderdi. Ve onun boynunu vurmamı, malını da Beytülmal'a dahil etmem için almamı emretti dedi. Bera bin Azib radıyallahu anh. Ashab-ı kiramdan amcası veya dayısı. O da ashab-ı kiramdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bera'nın amcasını bu işi işleyen bir kimsenin boynunun vurulması ve onun malının elinden alınarak miraslara kalmayacak. Elinden alınarak Beytülmal'a yani devlet hazinesine dahil edilmesi için görevlendirmiş. Yani kardeşler bu hadisin fıkhı da şudur. Alimin ifadesiyle Hattabi rahmetullahi aleyh bunu açıklıyor. Alimler böyle bir kimsenin cezası hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları öldürülmesi, bazıları da zina haddiyle cezalandırılmasını söylemişler. Hasan el Basri, İmam Malik, İmam Şafii bu şahsa zina haddi gerektiğini, yani taşlanarak öldürülmesi gerektiği, boynunu vurması değil de taşlanarak öldürülmesi gerektiği kanaatindedirler. Ahmet bin Hanbel ile İshak bin Rahüve'ye göre adam hadiste geldiği üzere öldürülür ve malı elinden alınır. İbn-i Kudame rahimeullah da bu Ahmet bin Hanbel ile İshak'ın görüşünde olduğunu söylediği alimlere Cabir bin Zeyd, Ebu Yusuf, Muhammed, Ebu Eyyub ve İbn-i Ebi Haysem'e ekler. Yani Ehl-i Sünnet alimlerinin cumhuru böyle bir kimsenin öldürülmesi kanaatindedir. Böyle bir kimse kim? Evlenmesi kendisine haram olan kimse. Kişinin üvey annesi, öyle söyleyelim. Babasının hanımı kendisinin ama annesi değil. Başka bir kadın, üvey annesi veya analığı. Böyle kimseyle babası hayattayken de babasının ölümünden sonra da haram olan bir kimsedir. Bunun gibi mahremiyle evlenen herkes bu hükümdedir. Yani annesiyle evlenen, bacısıyla evlenen, kızıyla evlenen, halasıyla evlenen, teyzesiyle evlenen. Lâhir. Evlenmesi yasak olan kimseler, evlenen kimseler, mahrem bile evlenen kimseler bu hükümdedir. Onların boynu vurulur, malları elinden alınır, devlet hazinesine dahil edilir. Allah Azze ve Celle'den bizleri dinini öğrenen, gereğince yaşayan ve insanlara en güzel şekilde öğreten kullarından yapmasını istiyoruz. Haramlarını bize haram olarak kabul ettirsin ve çirkin göstersin. Helallerini, mübahlarını bize sevdirsin ve yapmayı kolaylaştırsın Azze ve Celle. Ve rızasına uygun bir hayat yaşamayı haya sahibi olarak efendim ilim sahibi olarak takva sahibi olarak yaşayıp razı olduğu kullarına olarak bizi vefat etmesini Rabbimiz Azze ve Celle'ni istiyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna enel hamdülillâhi rabbil âlemîn.